mah. Jale, itu tuh di jendele. Hah? Hah? Aca, aca, aca. Aca. Jale samge jana. Jale, jale, jale, jale ikan samge. Jale, jale, jale, jale ikan samge. Kena ikan jana hai, kena ikan jana hai. Jale seken jale sekenenye, ati ati kena ikan buntel. Ati ati kena ikan buntel. Le jale jale jale jale jale jale jale jana hai yang kena ikan sebelah. Meme lumayan sebelah juga me, daripada kagak me. Dudul dudul lele, dudul dudul lele, dudul dudul lele, dudul lele. Ngedudulnya di sawah, ngedudulnya di sawah. Kodok le umpanya, kodok le umpanya, hati-hati ente digigit lintah. Hati-hati ente digigit lintah. Dul, dudul, dudul, dudul, dudul, dudul, lele. Di pate lele lo bisa kelenger tua. Kele, kele.